राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2023 पंथ अनुसार 27 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद डूंगरगढ़ में हुआ। राम राम राम राम बात एक है, अगर उसका ध्यान ध्यान पर बड़े भाई लाभ तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। खास तीन बात खास, कोई बुरा है नहीं, किसी को मैं बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा चाहूंगा नहीं, किसी का बुरा करूंगा नहीं। ये तीन बात अगर धारण कर ले बहुत ही लाभ की बात है। कारण क्या है कि सब में परमात्मा है, सब परमात्मा के अंश है। ये भला बुरा अच्छा बुरा ये पीछे से हुआ है, मूल में कोई बुरा नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सब ईश्वर के अंश है और अविनाशी है। ईश्वर के अंश और अविनाशी है, अविनाशी होने से ही तो अनेक जन्मों में जाता है, स्वर्ग में मृत्यु लोक में नरकों में। अविनाशी तभी जाता है, विनाशी हो तो कौन जाएगा। शरीर विनाशी है तो यही रहता है, स्वयं अविनाशी है, चेतन है, अमल है, मल नहीं, भीतर में मल नहीं है। भीतर में मल होता तो मल दूर हो ही नहीं सकता, भीतर में अशुद्धि होती तो शुद्धि हो ही नहीं सकती थी। भीतर में खास शुद्ध है, चेतन है, अमल है, तो सब भले हैं, अर्थात ईश्वर का अंश है। सभी भले बुरी अच्छी मंदी अनुकूल प्रतिकूल, ये संसार है, ये आया हुआ है, आगंतुक है नहीं भूल में। तो कोई बुरा नहीं है, यह बात मान ले जाए कि वास्तव में बुरा कोई नहीं है। कोई है कि परमात्मा का अंश है, सब चेतन अमल, गोस्वामी महाराज कहते हैं चेतन है और अमल है, मल रहित है, दोष रहित है, अशुद्धि रहित है और सहज सुख राशि है। वास्तव में है उसको देखना है, ये जो बदलता है उसको न देख करके और जो हरदम रहता है उसको देखना है। बदलता रहने देखने से तो बदलता ही रहेगा, खुद भी जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, क्योंकि ऊपर की बातों को देखता रहेगा तो राग और द्वेष होते रहेंगे, और राग और द्वेष होते रहेंगे तो जन्मता मरता ही रहेगा। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग और द्वेष व्यवस्थित हो, प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष है, तो न बस इन दोनों के वशीभूत न हो गए तो ये से परिपंथ दो, ये शत्रु है तो वो हमारे शत्रु है। हम अच्छा बुरा मानते हैं, यही हमारे शत्रु है। किसी को अच्छा किसी को मंदा मानते हैं, ये हमारे शत्रु है। ये राग द्वेष दो, ये से परिपंथ दो, मूल में सब एक परमात्मा का स्वरूप है, अथवा परमात्मा का अंश है, अथवा मनुष्य मात्र है। किसी दृष्टि से देखो, वास्तविक दृष्टि से चेतन है, ईश्वर अंश है, अविनाशी है, अमल है, सहस्त्र है, तो कोई बुरा है नहीं। अमल है तो बुरा कैसे हुआ, मल है ही नहीं। तो अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है तो सबको वास्तविक देखो, वास्तविक ऊपर आगंतुक आते हैं दोष, अब भीतर से देखा जाए तो चेतन अमल सहज शुक्रा एक परमात्मा है, इस वास्ते बुरा नहीं है। हम बुरा भला मान लेते हैं, हमारी कोई सहायता करे तो भला मान लेते हैं, हमारे कोई मन के वृद्ध से बुरा मान लेते हैं। तो हमारी धारणा से हम बुरा भला मानते हैं, वो तो बुरा भला नहीं है हमारे। इस वास्ते सुख दुख का कारण दूसरा है ही नहीं। भगवान राम वन में गए तो रात्रि में निषाद राज और लक्ष्मण जी बातें कर रहे थे। भगवान सो गए, माता सीता सो गई, लक्ष्मण जी और निषाद राज बातें कर रहे थे। तो निषाद राज ने कहा के गए नंदनी मंदमती कुटिल कठिन पर कीन ते रघु भी रही सुख सुख अवसर दुख रही सुख ऐसे दुख दे दिया। निषाद राज कहता है लक्ष्मण जी कहते कि सुख नहीं कोई सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुख भ्राता, कोई सुख देने वाला नहीं है, सुख से दुख से न को भी जाता। तो हमारे वो सुख होता है हमारे प्रतिकूल वजह में सुख अनुकूल से सुख हो जाता है, प्रतिकूल से दुख हो जाता है। तो हम अनुकूल प्रतिकूल मानते हैं, वास्तव में वो खराब तो नहीं है। तो सुख देने वाला दुख देना है नहीं, सुख से दुख से न को भी दाता परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा, दूसरा दुख देता है ये कुबुद्धि है, ये खोटी बुद्धि है। तो साधन करने वाला खोटी बुद्धि तो छोड़नी है, कम से कम कुबुद्धि छोड़नी है। तो सुख देने वाला दुख देने वाला है। और अहं करोति मैंने सुख कर लिया, मैंने धन कमा लिया, मैंने इतना काम कर लिया, ये अभिमान है। तुमने धन कमा लिया तो निर्धनता कभी आने मत दे। मैं सबका सुधार देता हूँ, सुधार करता हूँ, किसी को बिगाड़ मत करने दो, वो आपके हाथ में है। वृथाभिमान है ये, वृथाभिमान अहं करोमि वृथाभिमान। अगर आप ठीक कर दे हो तो जिनको मित्र समझते हो, माँ बाप समझते हो, स्त्री पुत्र भाई भजाई समझते हो, उसको मरने मत दो, है हाथ में आपके। तो हम करोगे मैं पालन करता हूँ, सब बाल बच्चों का मैं पालन करता हूँ। तो पालन करते हो तो मरना नहीं देना चाहिए था ने, क्यों मरने की थोड़े शौक है, मर जाए चाहते हो आप। तो ये वृथाभिमान है, ये जीना जितना जियेंगे, मैं कर देता हूँ, मैं शुरू कर देता हूँ, वृथाभिमान। अपना काम हित करना, सेवा करना, सुख पहुँचाना, ये हमारा काम है। हम सबको सुखी कर देंगे, हाथ की बात नहीं है। अपने सुख की सामग्री इनकी सेवा में लगा सकते, ये हमारा काम है। अपने पास जो सुख सामग्री है, अधिकार है, धन है, वस्तु है, ये इनकी सेवा में लगा सकते, ये तो हमारा काम है। सुखी कर दे, हाथ की बात है। लड़का बीमार होता है, माँ पास बैठी है, माँ की कोई बीमारी नहीं है, पर लड़के चिंता चिंता में माँ का शरीर कमजोर हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, बीमार है बेटा, फिर माँ बैठे कमजोर हो जाए शरीर से, चिंता भी क्या करो, छोरा कैसे ठीक हो जाए। तो ठीक करे ताकि तुम ठीक कर दो, फिर तुम कह दो हमने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, तो ठीक कर दो, क्यों दुख पाओ। हाथ में, हाथ में नहीं है, हाथ में है तो माँ बेटे को बीमार होने दे, क्या वैद्य बीमार होने दे, क्या पिता बीमार होने दे, अपने प्रेमी क्या उसको दुखी होने दे क्या। तो हमारे वृथा बीमार सकर्म से अपने अपने सब होता है सही, सकर्म सुतरक गति तो होकर। इस वास्ते सर्वभूत इति रता, अपने को सब गुण को सुख देने में तत्परता से, कर्तव्य से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सुख पहुँचने की चेष्टा करना ये हमारा कर्तव्य है। सबको सुखी कर देना हमारे हाथ की बात नहीं है। तो अपने हाथ की बात नहीं, उसे चिंता क्यों करे, क्यों अभिमान करे। हाथ की बात है, वो करो सबको सुख पहुँचो। तो कोई बुरा है ये न माने, और किसी का बुरा न चाहे। क्यों, चाहने से बुरा हो जाएगा? अगर बुरा हो जाए तो फिर कोई जी नहीं सकता। सर्पानांच खलानांच प्रद्यभ्याम, जो डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, उनका अभिप्राय सिद्ध हो जाए तो आप धनी रह सकते हो? डाका डालने वाले, चोरी करने वाले मन चाहिए हो जाए तो आपके पास धन रह सकता है? नहीं दे जाएंगे, वो ले जाएंगे सभी। तो बुरा चाहना गलती है, अपना अंतःकरण खराब करना, अपनी नीयत खराब करना। तो किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे। देखो, आप कितना ही बुरा करो, उसका कोई प्रारब्ध खराब होगा तो बुरा होगा, आपके करने से नहीं होगा। उसका ईमानदार तो आपको न करना भी होगा, उसको तो होना ही होगा। परमात्मा के राज्य में उसके दुख नहीं देखा रहा, आप दुख दे दोगे। परमात्मा के जीते जीते क्या हाथ में होगी? देखो, सुख पहुंचाने की चेष्टा करना तो मनुष्य मात्र का धर्म है। मैं दो ही बात कही, भगवान को याद करना और सबको सुखी बनाना, सबकी सेवा करना। ये तो काम है खास मनुष्य का, पर सेवा कर सुखी कर दोगे? हाथ की बात नहीं है। तो हाथ की बात नहीं, उस चिंता क्यों करो? अपना काम है, अपना तन मन धन वचन सेवा करो, सुख पहुंचाओ, ये अपना काम है। सुख कर देना हाथ की बात नहीं है। दुखी पड़ा जो आगे, ये भी बात हाथ की नहीं है। तो अपना मन मैला क्यों करे? सब भगवान का सुख, सब परमात्मा के अंश है, सब सृष्टि एक है। बुरा न देखना, मैं चला बुरा न मिलेगा कोई, जो निर्देश मुझे सब बुरा, मेरे संग कोई बुरा नहीं है। इस बात में पहले भी बुरा है ये न समझे, किसी का बुरा सोचे नहीं, मन में भी इसका बुरा हो जाएगा, नाश हो जाए, खत्म हो जाए। ये वृत्ति बड़ी खराब है और हो जाती है वृत्ति सब जगह। ऐसी बात सुनने में देखने में आती है, छोटा छोटा सा बालक है, वो बालक अगर माँ का कहना नहीं मानता, इधर उधर करता है तो माँ बुरी से आ जाती है। मर जा तो रोगी पीछे, अरे कहती मर जा तो होश नहीं है, ठीक तरह विचार से नहीं बोलती है। नहीं तो माँ कहते बालक को मर जा, गुस्सा भी कर। तो इस वास्ते काम क्रोध लोभ के वशीभूत होकर गड़बड़ी कर रहे हैं, वास्तव भीतर से नहीं। तो कोई बुरा नहीं है, तो किसी का बुरा चाहना भी नहीं, किसी का बुरा करना भी नहीं। होना हो तो बुरा आप ही हो जाएगा, भला हो आप ही हो जाएगा। आप क्यों निमित्त बनो, भले में निमित्त बनो। हमें कलकत्ते में एक सज्जन मिले थे, बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने, बहुत ही बढ़िया। वो कहे, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज, जिसको सुख पहुंचाना हो उसको आप तो पहुंचाते हो, थोड़ा मेरे को भी निमित्त बना दो, थोड़ी मैं भी सेवा कर दू, इतना मेरे को भी मौका दे दो महाराज, मैं थोड़ा सुख कर दू। सुख तो आप करते हैं, परंतु आपको तो सुख करना है जिनको, उनके लिए थोड़ा सा कृपा करो, मेरे को निमित्त बना दो, मैं सेवा कर दू। कितनी बढ़िया बात कही। तो सुख में किसी निमित्त बनना बड़ा अच्छा है, पर सुख कर दो हाथ की बात नहीं। इस वास्ते किसी का बुरा करो मत, किसी का बुरा चाहो मत और किसी का बुरा मानो मत। ये तीन बात याद कर लो, आज का सत्संग हुआ कल हुआ तो इस बात में ये तीन बात भाई बहन सब मान लो, एक एक भाई जो मान सके। अड़चन आवेगी आप पक्का विचार कर लोगे तो ठीक हो जाएगा, दृढ़ता से कि बुरा कोई है नहीं, सब में परमात्मा है। तेज वायु आकाश रसे पांच भौतिक शरीर सब एक है, आत्मा सब में एक है, परमात्मा सब में एक है, तो एक है तो मेरे बुरा बिना कैसे। इस वास्ते किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना और किसी बुरा न करना, इतनी बात। तो बुराई सुनना भी नहीं, बुरा बोलना भी नहीं, पांच कर लो, तीन बार या तीन बार पांच कर लो। मानो बुरा मानना, बुरा चाहना, बुरा करना छोड़ देने से आप भले हो ही जाएंगे, जो संदेह नहीं, दूसरे को बुरा कर सकोगे नहीं, क्या आप भले हो जाएंगे। आप भला होना ही तो सिद्धांत है, अपने सत्संग करना और करना क्या। अपने सत्संग करते हैं, सुधार करते हैं तो आप जरूर शुद्ध हो जाएंगे, भले हो जाएंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा न चाहेंगे, किसी का बुराई जान करके नहीं करेंगे तो आप भले हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। और अपने को भला होना ही तो सत्संग है, अपना काम करके भी अपना उद्धार करना, अपना कल्याण करना अपना काम है। इस वास्ते सीधी सारी बात, इन तीन बातों से भले हो जाएंगे, हम अच्छे आदमी हो जाएंगे। संत महात्मा होते उनमें क्या फर्क होता है। उमा संत की है बधाई, मंद कर जो करे भलाई। विभीषण ने बात ठीक कही रावण को, तुम बैर मत रखो, तो उसको सुहाई नहीं, लात ही मारी। विभीषण ने लात ही मारी तो कहते आप पिता के समान है, भले ही मोई मारा पर राम भजे ये तो हो ये तुम्हारा, भगवान के भजे से आपका भला होगा। तो उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। ऊख होता है गुलशन था, उसको खड़ी घर पेरे तो मीठे मीठे निकलता है, मिठाई है उसमें। ऐसे संत महात्माओं के द्वारा भलाई भलाई होती। वही संत महात्मा, संत महादेव कोई शिव थोड़े जमते है, हित बात होती है। सब जगह ईश्वर को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, सब जगह भगवान को देखते हैं, नमस्कार करते हैं। वासुदेव वासुदेव महात्मा तो वासुदेव बुरा कैसे देखेंगे, कितनी बढ़िया बात है। तो वो महात्मा बन जाएगा किसी को बुरा न समझने से और किसी को बुरा न चाहने से। बुरा चाहो तो आपका अंतकरण ही मेला होगा, आपके चाहने से बुरा हो जाएगा क्या। मारवाड़ी का अर्थ है कि दिल्ली की आशीष अच्छी को नहीं टूटे, अब सिंह पर दूध नहीं पड़ा, मिली गई टूट गया तो खा लू मैं, टूट गया टूट जाएगा। मिली की आशीष अच्छी को नहीं टूटे तो बुरा चाहने पर बुरा होगा नहीं, हम बुरे हो जाएंगे, हमारा भाव बुरा हो गया तो हमारा नुकसान हुआ। मनुष्य अपना ही नुकसान करता है और का नहीं कर सकता, और का दिन कोई खोटा आ गए तो उस नुकसान में आप बन जाओ, आप कर नहीं सकते। इस वास्ते किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी बुरा करना नहीं। बैर विरोध करे तो भी देखो भगत पर बुरा नहीं करना है। राम जी ने रावण को मार दिया, मार दिया, परंतु मरता हुआ रावण कहता है कि राम तू समझते हो हमारी विजय हुई, विजय तुम्हारी नहीं, विजय मेरी हुई है, विजय मेरे में जो प्राण रहे तब तो मेरे गांव में आपको पैर नहीं रखने दिया, और आप जीते जब तक आप बैकुंठ में जा रहा हूँ लोगो सुनिए तो मैं जीता रहा मेरे गांव में आना नहीं आपको, और आपके जीते हुए आपके गांव में जा रहा हूँ विजय कृष्ण आप सुन कर लाइन विजय हमारी तो अन राम अनबल की काबू राम जी जी किसी का अनबल नहीं किया नुकसान नहीं किया भगत भरजुद्ध भी किया सब कुछ किया पर अनिष्ट नहीं किया उसको वैकुंठ में भेजा बैर होता तो सुंदर को भेज दे बैर है ही नहीं तो इस वास्ते भगवान का आदर्श है किसी को बुरा न समझना किसी का बुरा न चाहना किसी का बुरा न करना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सबके सब सुखी हो जाए सबके सब निरोग हो जाए सबके आनंद उत्सव होता रहे किसी को कभी दुखी न हो इसमें क्या खर्च लगा बताओ कितना पुण्य हो गया सबके सुख करते हैं सब भूत हिते रहता प्राणी मात्र में हित रहते प्राप्त मांगी वो कितनी ऊंची बात है अभी अरे हो अनबल की राम हो अरे हो अनबल की राम हो राम जी का स्वरूप हो गए कितनी सुगम बात है सरल बात है कोई आ जा मन ना ना अपने नहीं करना भाई अपने साधक है अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करना है अपना कल्याण करना है हमारा अंत में मेला हो जाएगा ना बुरा हो जाएगा इस वास्ते किसी को बुरा नहीं समझना बुरा न सावधान रहो पुरानी आदत से वो आ जाए वृत्ति अपना नहीं करना ये नहीं मैं साधक हूँ साधन करना है परमात्मा की प्राप्ति करना है कल्याण करना है यहाँ कितने लेना है यहाँ तो कल्याण के लिए आए हैं जैसे कहा आप सत्संग करने के लिए आए हैं तो यहाँ तो कल्याण करने के लिए आए मनुष्य शरीर में ऐसे बुराई कैसे करे अपना कल्याण करना है या हमारा काम अपना कल्याण करना है हमें वो बुरा बनना थोड़ा ही है तो किसी का बुरा चाहे तो हम बुरे बन जाएंगे ये तुम्हारी बुरी हो गई चाहना बुरा करना इस बात से आज भी बात धारण कर रहे हैं जो भाई बहन कुछ समझे इसको पकड़ रहे हृदय हृदय से स्वीकार कर रहे भीतर केवल स्वीकार फिर ठीक हो जाएगा कुछ दिन लगेगा कुछ महीना लगेगा कुछ वर्ष लग जाए पर भीतर में पक्का रहो तो सिद्धि हो जाएगी इसमें संदेह नहीं पक्का रह जाओ इसमें अपना तो ये करना किसी को बुरा नहीं करना है किसी को बुरा नहीं समझना है किसी की बुराई नहीं चाह रहा है बुरा चाहेंगे नहीं मन में आ जाए बुरे राम राम राम राम राम तू गए भाई भूल गए भूल गए भूल गए भगवान से माफी मांग भूल गए भूल गए महाराज मारवल क्या नहीं पड़ पर सवार हुए पड़ पर सवार हुए साइकिल सीख भी पड़ जाए पर सीख जाए घोड़े पर चढ़ भी पड़ जाए फिर सीख जाए पड़ पर सवार हुए इस बार घबराना नहीं अंत में सीधी बात है अपन ये करनी है और अपने करनी है ऐसा पक्का विचार सबके साथ में प्रेम का आदर का सत्कार का बर्ताव करो एक सज्जन थे मदन मोहन जी नाम था वो बोले एक ही सज्जन से वो उनका नाम याद नहीं है बोले मेरे को वो बोला मदन मोहन जी को मेरे को गुस्सा नहीं आता आप परीक्षा कर लो मेरी उड़ीसा आती नहीं आप परीक्षा कर लो तो वे बोले मदन मोहन की बड़ी अच्छी बात है तेरे को गुस्सा नहीं मेरा स्वभाव क्यों बिगड़ू गुस्सा नहीं हूँ कुछ मैं बिगड़ गुस्सा भी बहुत अच्छी बात है तेरे गुस्सा नहीं हो अच्छी बात है तेरे क्रोध नहीं आता पर तेरे क्रोध आने के लिए मेरा स्वभाव क्यों बिगड़ू भाई मैं तो अच्छा ही बर्ताव करूँ तो अपना अंत में बिगड़े अपना शुद्ध रखो क्योंकि अंत में आप एक आना है एक जाना है इनके साथ रहना नहीं ये साथ रहना है अपना अहित क्यों करे अपना बिगाड़ क्यों करे अपने सुधार के लिए आए हैं अपना कल्याण करने के लिए आए हैं तुम्हारा जैसे कल्याण हो पाए तो खास बात है। ना कोई भीतर से बुरा है और ना बुरा चाहने से बुरा होगा और बुरा करने से भी नहीं होगा। आधी बात नहीं है तो फिर आधी बात नहीं, पूरा बुरा भाव अपने क्यों बना? हम बुरे बन जाएंगे और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। विश्वास से अपने को अच्छा करना हो बुरा मत करना। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।